राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी शनिवार विक्रम संवत 2059 8 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम तो बिल्कुल सबके स्पष्ट है कि ये सब चीज नाशवान है, इसमें संदेह नहीं है। ये सब जितना दृश्य दिखता है सब नाशवान है, ये रहेगा नहीं, ये बात तो निश्चय पक्की धारण कर लेनी चाहिए। रहेगा नहीं, एकदम पक्की बात है, क्योंकि हमारे से छोटे भी चले गए और हमारे समान अवस्था वाले भी चले गए और हमारे से बड़ी अवस्था वाले भी चले गए। तो हम तो बिल्कुल मुफ्त में जी रहे हैं, छोटे भी गए समान अवस्था ले गए और बड़ी अवस्था ले भी गए, तो मुफ्त में जी रहे हैं। हमारे साथी छोटे भी गए समान भी गए बड़े भी गए, ये बात प्रत्यक्ष है। तो सारी स्थिति मानना ऐसी ये गलती है, सब भाई बहनों को ये समझना चाहिए कि ये शरीर तो जा रहा है, जितनी अवस्था आ गई इसमें घर वाले मानते हमारा बेटा बड़ा हो गया, बड़ा बड़ा नहीं हो गया छोटा हो रहा है, समय जो जो बीतता है तो छोटा हो रहा है, उम्र कम हो रही है, ये बहम है, ये तो कम से कम मिटा ही देना चाहिए कि उम्र सबकी कम हो रही है, कल जितनी उम्र थी आज उतनी नहीं है, अधिक की छोटे से छोटे बच्चे की और बूढ़े से बूढ़े की उम्र खत्म हो रही है। इस बात से यहाँ रहना है ये बिल्कुल नहीं है, यहाँ से जाना है ये बात तो प्रत्यक्ष है, ये तो समझ लेनी चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। और ये उम्र जा रही है, वो खत्म होते ही जाना ही पड़ेगा, यार रह सकते नहीं, ताकत नहीं है कि उम्र से ज्यादा रह जाए, उम्र है उतने तो जा रही है खत्म हो रही है। सब जितनी चीजें सब गई, काश बड़े से बड़ा सूर्य चंद्रमा तारा है और ये भी जा रहे, ये बिल्कुल जा रही है, मरना पर सब जा रहा है। काशी काया मन आसिर तीर्थ काम करंत, जो जो नर निधरक मिले त्यों त्यों काल आसंत, ये निधरक फिरता है जो काल हंसता है, तुम हंसते हो निधरक फिरते हो, उम्र तो जा रही है, मौत का दिन आ रहा है, इस बात से जो काम करना हो जल्दी कर लो, भगवान का स्मरण करो, नारायण बलराज कुंवर से बैगई कर पहचान, बलराज कुंवर से बैगई कर पहचान, भगवान से पहचान जल्दी कर लो, क्यों उम्र तो जा रही है, पता है नहीं, पेट में मर जाता है, जन्मता हुआ मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। मौत तो हरदम खुली है, इस वजह से जो जो नर निर्जग फिरे क्यों तो काल अशांत, ये निर्जग रहता है तो काल हंसता है, तो निर्गज मिल रहा है, उम्र तो जा रही है, खत्म हो रहे। इस वास्ते जीने की ऐसा मत रखो। गृहित युकेशेषु मृत्यु का धर्म मात्र उपरा क्लेश पर दिया है, झटका दिया, खत्म, यहाँ रहना है नहीं, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, यहाँ रहना है नहीं। ये तो बात एकदम प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष बात की तरफ ध्यान नहीं देते तो कब होगा मेरा, यहाँ का रहना तो समाप्त हो रहा है, जितनी उम्र है तो समाप्त हुई, जितनी उम्र आई है इतनी उम्र में कई आदि मर गए, जितनी उम्र आपकी हमारी है इतनी उम्र में कई मर गए, कई कोई 5-7-10-20 नहीं, ठीक ना। उस बार से यहाँ का रहेगा ढंग है वो है नहीं भाई, ये तो एकदम पक्की बात है। तो जाना हो जिससे पहले पहले भगवान से प्रेम कर लो, वो भगवान रहने वाले हैं, एक रहने वाले और कोई रहने वाला नहीं है, तो रहने वाले भगवान है उसे प्रेम करो, वो अपना है, वो ही अपना है, संसार में कोई अपना नहीं है, ये सब शरीर खत्म हो रहे, सब शरीर खत्म हो रहे, अपना तो केवल परमात्मा है, वो सदा जाने वाला है। एक एक भाई को, एक एक बहन को ये पक्की बात समझ आनी चाहिए। गृह रही कैसे सु मृत्यु धर्म मास रहे तो ये बात है। संजो नौ सजनो भगवान का नाम लो और स्मरण करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बोलो नहीं हे नाथ मैं भूलो नहीं, ये केवल कहने की बात नहीं है, सुनने की बात है, जाना पड़ेगा ही, यहाँ रह नहीं सकते, जाना ही पड़ेगा, और दिन दिन थोड़ा हो रहा है, दिन दिन हमारा दिल घटता चला जा रहा है। हे नाथ हर समय चिंता करो, छोटा बड़े सबको हरदम चिंतन करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, आप में मन लग जाए मेरा, आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं। बूढ़े से बूढ़े को ये है, बालक से बालक को भी याद करना, ये तो एक बात पक्की सबके लिए एकदम। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, और सब में संदेह होना इनमें संदेह नहीं है, एकदम पक्की बात है। सब उम्र को खत्म हो रही है, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं। चलते फिरते उठते बैठते भगवान को हम याद रखो, असली पूंजी है भगवान को याद करना है। ये पूंजी खत्म हो रही है। हे नाथ भूलो न, हे नाथ भूलो न, ये बात तो एकदम पक्की, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। और गफलत है, यही गफलत है, उनको याद नहीं कर रहे। मन समझता है मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, अरे अच्छा पढ़ा खत्म हो रहा, ये अच्छा पढ़ा खत्म हो रहा है, ये कहता नहीं है, ये जा रहा है खत्म हो रहा है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे स्वामी, ये बात एकदम ठीक है। और ऐसा आधार है परमात्मा, ये बात जानने चाहिए, मान लेनी चाहिए कि सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं अपना, कोई नहीं, कोई लेने वाला है नहीं। ये जितना दिखता है सूर्य चंद्रमा और तारा नक्षत्र सब, ये समुद्र और ये पृथ्वी, ये पहाड़, ये नदियां सब खत्म हो रही है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कोई लेने वाला नहीं है, भगवान को याद करो। हे प्रभु, हे नाथ, यही मांगो कि मैं भूलू नहीं, प्रभु से यही कहो बार बार मैं भूलू नहीं, फिर कोई परवाह नहीं, भगवान को याद है तो ही परवाह नहीं। वो असली चीज है, हमारे चीज है, वो बिल्कुल सही जा रहा है, हमारे प्रभु है, वो हमारा समय जा रहा खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। इस बार से सज्जनो, भगवान का नाम लो और उसको याद करो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, फिर कोई परवाह नहीं, भगवान को याद है फिर कोई परवाह नहीं, उसकी स्मृति रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, बिल्कुल इस पर पक्का रहना चाहिए अपने को, फिर कोई परवाह नहीं, फिर कोई परवाह नहीं है, फिर तो चलेगा। ये बात बनी रहेगी, ये बात नहीं है। शिव जी थे, भाई जी थे, गर्जराम जी थे, सुखदेव जी थे, सब सज्जन थे अपने सामने, और सामने देखते देखते चले गए, तो ये शरीर को सजने वाला है, ये उसी मिट्टी का बना वाला है, जिस मिट्टी के वे चले गए, जिस मिट्टी के बने हुए, उसी मसाले का बना हुआ ये ऐसा ही है, ये रहने वाला नहीं है, ये तो एकदम पक्की सच्ची बात है। हे नाथ, हे नाथ, उसको याद करो, भगवान को जितना याद कर लोगे उतनी पूंजी हो जाएगी, आग पर धन हो जाएगा, असली चीज हो जाएगी, उसके सिवाय कुछ नहीं है, सबको जाना है, एकदम एकदम जाना है, ये सब बने रहेंगे, मकान मकान सब, रुपये पैसे सब, सपना सो हो जाओ वैसे सुख धन धाम, सपना सो हो जाओ वैसे सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम, ये मनुष्य फिर नहीं हो रही, मनुष्य बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका मिला है भाई, भजन करने का असली पूरी संग्रह करने का मौका मिला है। इस बात हे नाथ हे नाथ, चलते फिरते दिन में रात में और कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं है, सब जा रहे हैं साथी साथी तेरे लाल जो है तू को रहे अकेला, उड़ जाएंगे अंश अकेला, दिन दुहे का दस बेला उड़ जाएगा अंश अकेला, सर गुरु और हो जाएगा सर गाय ने। ये बात एकदम पक्की है। दूसरी तरह दो लबाद नारायण को बहुत नारायण एक मौत को दूसरे श्री भगवान भगवान कौन मौत को याद रखो भगवान कौन मृत्यु को मृत्यु को याद रखने से सावधान रहता आदमी जाना है भाई अरे सब पता है जी कौन कब जाएगा ये कुछ पता नहीं अचानक मारे काल अचानक चपेट गई हो ये घरे के मना करी डेरी ईश्वर हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे नाथ और तुम्हारा पूंजी वो तैयार है वो पूंजी भी सोने में असली पूंजी तैयार है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी जरूर क्योंकि वो हमारी है वो हमारी है उस पर हक लगता है हमारा परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ये एक बड़ा सुंदर मौका है ऐसा मौका मिलता नहीं है याद रखो समय चला जा रहा है मृत्यु आ रही है हर दम सावधान सावधान हर दम राम राम राम राम राम राम राम एकदम ठीक बात है एकदम जाना पड़ेगा ही इसमें संदेह नहीं है पता नहीं है किसका कब जाना पड़ेगा मरने के चीज गई ना पेट बन जाता है पेट में एक झरोता बन जाता है दिनों का महीनों का मौत सबने खुली है इस बात राम राम राम राम राम राम राम भगवान को याद रखो प्रभु को स्मृति रखो अरे स्मृति सार्वभौम प्रणाम भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है हरे स्मृति सर्व विपत्ति विभक्षणम संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम क्योंकि बोलो हम हमारे हमारे हैं प्रभु हमारे हैं प्रभु हमारे हैं हम मुक्त है सब प्राणी मुक्त है सब सभी सब सब सब मुक्त अंदर हो जाओ अंदर भगवान को याद करके अंदर हो जाओ डर मिट गया सब सब भय मिट जाएगा हे नाथ हे नाथ हे नाथ डर वो है ही नहीं भगवान को याद करो फिर काम ठीक ऐसे हो जाएगा अरे भगवान को भूल गए तो भाई कोई सहारा नहीं कोई सहारा नहीं गुजरा जाना पड़ेगा ही एकदम जाना पड़ेगा इसका रहना भगवान को याद करो एकदम एकदम याद करना पड़ेगा भगवान को याद है बस, हमारा काम बन गया, सब बन जाएगा। भगवान याद है, सब काम हो गया। हरे स्मृति सर्व विपद में मोक्षदाम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाले हैं। भगवान की स्मृति वो हमारे हैं, हमारे भगवान के ऊपर हमारा अधिकार है। वो हमारे हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर है, वो हमारे हैं, इसमें संदेह नहीं है। सिवाय परमात्मा कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बिल्कुल निर्दिक हो जाओ, भय है ही नहीं। भगवान को याद रखो फिर भय नहीं, सब ठीक है। भगवान को भूल गए, और भूल गए उसी से प्राण लगा जाए तो विश्वास हरदम याद रहो, हरदम निर्दिक रहो, निर्दिक बल है, बल है हमारे पास, बल है किस बात का, भगवान की यादगिरी का, ये हमारे पास बल है। बल से हम भी भगवान है, भगवान नहीं है कभी, भगवान है केवल प्रभु को हम है, हमारे प्रभु है, हमारा कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि भगवान को याद है, भगवान की याद है, सब काम ठीक है। विश्वास निर्दिक रहो, भगवान को याद रखते हुए हरदम निर्दिक रहो, हरदम भगवान है। मनुष्य मात्र के लिए परमात्मा तैयार है, और पशु पशु आदि भी है, परंतु मनुष्य के समान नहीं। ये हमारी अधिक, भगवान हमारे, प्रभु हमारे। हरदम हरदम खुश रहो, हमारी मुक्ति हो गई, क्यों हो गई, भगवान याद है, भगवान की स्मृति है, फिर कोई याद नहीं। हे नाथ हे नाथ, फिर परवा नहीं, फिर डर या डर है नहीं, संपूर्ण भय मर जाएगा। भगवान को याद है बस, सब ठीक हो जाएगा। इसके समान कोई बल नहीं है, इसके समान कोई ताकत नहीं है। एक बढ़िया ताकत है भगवान की स्मृति है। हरे स्मृति सर्व विपद लक्षण, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाले भगवान। हे नाथ हे नाथ, निर्दक रहो, निर्दक दृष्टांत चिंता छोड़ दो, भगवान को याद है, फिर चिंता करो करो, फिर चिंता छुपा दीजिए। अभी मर जाए तो अब कोई जरूरत नहीं है, हरदम तैयार हो, हरदम हरदम तैयार हो। अभी चला जाए, अभी चले जाए तो निर्दक निर्दक, कोई काम है ही नहीं, कोई काम नहीं है। भगवान को याद करो फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा एकदम। हरी स्मृति सर्व विपत्त निवारण, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाले भगवान की स्मृति। भाई लोगों को इतनी देर तो है ठहरना चाहिए, कुछ तो कम से कम समय बर्बाद मत करो भाई, समय बर्बाद मत करो, कोई साथी नहीं है दूसरा, भगवान के सिवा है। सावधान सावधान सावधान रहो एकदम। भाई लोग देगा तो कभी साथ हो पर साथ बैठे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।